शांति शांति यजुर्वेद काणो शाखिया बृहदारण्यक उपनिषद इसमें हम लोग द्वितीय प्रथम अध्याय का द्वितीय ब्राह्मण में देख रहे थे। प्रथम मंत्र चलेगा 42 पृष्ठ से। शून्यवादी कहता था घट उत्पत्ति होने से पहले घट का असत्व सिद्धांति उसका निराकरण किया, पहले अनुमान दे करके। आगे अभी पूर्व पृष्ठा में कहा कि घट उत्पन्न होने से पहले असत नहीं है, क्योंकि अतीत भविष्यत इस प्रकार के शब्द प्रयोग होता है। जो असत होता है तुच्छ, तीनों काल में नहीं रहता है, उसके लिए भविष्यति अतीत इस प्रकार के आसीत इस प्रकार शब्द प्रयोग नहीं होता है। ये एक हेतु दिया था। अभी आगे टीका में घटस्य प्राग असत्वाभावे हेत्वंतरम आह। घट उत्पत्ति होने से पहले असत नहीं है, असत्व अभाव हेत्वंतरम अन्य हेतु कहते हैं। उत्पन्न होने से पहले घट असत नहीं है, घट था। हेतुअंतरम आह भाष्य में विप्रतिषेधाच च के आगे विराम होगा। विप्रतिषेधाच पुराण में यहाँ विराम है भाष्य में प्रथम पंक्ति में, विप्रतिषेधाच नए में तो नहीं है, तो वहां करना है विराम करना है। विप्रतिषेधाच ये संग्रह वाक्य हो गया। विप्रतिषेध होने से क्या विप्रतिषेध होगा तो इसके लिए एक नंबर टिप्पणी देखिए कहते हैं, अतीत अनागत घट निषेधे। तो आप अगर कहेंगे कि घट पहले असत था तो अतीत घट का आप निषेध कर दिए, तो निषेध कर देने से विप्रतिषेध होगा। तो विप्रतिषेध अर्थात विरोध, विरोध अर्थात कहते हैं व्याहति, विरोध होगा अर्थात आप भविष्यत घट कहते हैं और कहते हैं कि वो असत है। अतीत और असत, असत जो होगा उसका काल के साथ संबंध होगा नहीं होगा। तो जैसे बंध्या पुत्र इसका कभी काल के साथ संबंध नहीं होगा, इसी प्रकार के आप आसित कैसे कहेंगे, असत आसित ये नहीं बन पाएगा। विप्रतिषेध होगा, विरुद्ध होगा कथन में। टीका में स ही कारक व्यापार दशायाम असन इति, पूर्व पक्ष कह रहा है स स घट कारक व्यापार दशायाम, जिस समय में कारकों का व्यापार हो रहा है। कारक हो गया कुलाल कर्ता मिट्टी कर्म, तो अभी करण हो गए ये सब दंड चक्र इत्यादि, ये सब कारक का व्यापार हो रहा है। तो अभी न्यायिक अथवा शून्यवादी ये लोग सब कहेंगे कि घट नहीं है उस समय में, क्योंकि कारक व्यापार दशायाम स घट असन, ये जो आप कहते हैं सिद्धांति पूछता है इति को अर्थ, आपका ये बात का अर्थ क्या है वाक्य का। तो विकल्प करता है सिद्धांति, दो विकल्प करता है, किम तस्य भविष्यत्वादि तदा नास्ति, वो घट में भविष्यत्व रूपक धर्म नहीं है। तो आप कहते हैं कि असत, असत अर्थात सत्व नहीं है, ये सत्व का अर्थ भविष्यत्व रूप का सत्व नहीं है ये कहना चाहते हैं क्या। ये जो सत्व है सत्व का तीन विभाग कर दे सकते हैं, एक है अतीतत्व रूप का सत्व, एक वर्तमानत्व रूप का सत्व, एक भविष्यत्व रूप का सत्व। अभी आप कहते हैं कि बनने से पहले घट नहीं है, घट नहीं है अर्थात घट आगे बनेगा भी नहीं है, उनका इस प्रकार की कहना हो जाएगा। तो घट में जो भविष्यत्व आना चाहिए उस समय का, जिस समय कारक व्यापार हो रहा है उस समय में घट में वर्तमानत्व नहीं है किंतु भविष्यत्व वो है। तो सिद्धांत कहता है कि आप भविष्यत्व रूप के सत्व का निराकरण कर रहे हैं, किंवा अथवा अर्थक्रिया सामर्थ्यम नहीं है। जिस समय में कुलाल व्यापार कर रहा है उस समय में घट में, घट तो है ये द्वितीय विकल्प, घट तो है किंतु घट में अर्थक्रिया सामर्थ्य नहीं है ये द्वितीय विकल्प। सिद्धांत इसको मान लेगा, घट तो है क्योंकि घट तीनों काल में है, अर्थ क्रिया सामर्थ्य नहीं है, घट जो करना चाहिए जो अर्थ प्रयोजन करना चाहिए अभी वो नहीं कर पा रहे हैं, अर्थ क्रिया सामर्थ्य नहीं है, ये दो विकल्प हो गया। आद्य व्याहति साधयति, प्रथम विकल्प में अर्थात जिस समय में कुलाल व्यापार कर रहा है उस समय में घट में भविष्यत्व नहीं है, यह कहने से व्याहति व्याहति व्याघात अर्थात स्वयं का विरोध कर रहे हैं आप। भाष्य में यदि घटो भविष्यति इति कुलालादिषु व्याप्रियमाणेषु घटार्थम प्रमाणेन निश्चितम्। यदि घटो भविष्यति इति कुलालादिषु व्याप्रियमाणेषु, कुलालादि व्यापार करते हैं, व्याप्रियमाण कर्तरिशानस व्यापार करते हैं, घटार्थम क्यों व्यापार करते हैं, घटार्थम ये वाक्य का अन्वय कर लेंगे, घटार्थम कुलालादिषु व्याप्रियमाणेषु घटो भविष्यति इति यदि प्रमाणेन निश्चितम्, इस प्रकार के आगे के साथ अन्वय जाएगा। घट के लिए कुलालादि में व्यापार हो रहा है, कुलालादिषु व्याप्रियमाणेषु व्यापार कर रहे हैं, तो तब घटो भविष्यति इस प्रकार की यदि प्रमाणेन निश्चितम्, सभी लोग ये स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, व्यापार करता है तो घटो भविष्यति, अगर सभी को ये स्वीकृत है प्रमाणेन निश्चितम् तब तरही ये ना नहीं है। हाँ, इसका अन्वय देख लीजिए, टीका में दिए हैं, घटार्थम कुलालादिषु व्याप्रियमाणेषु सत्सु, जो सप्तमी दिए हैं उसका अर्थ कह दें, सत्सु अर्थात होने पर, घट के लिए कुलालादि में व्यापार होने पर घटो भविष्यति इति प्रमाणेन निश्चितम्, घट बनेगा इस प्रकार के प्रमाण से निश्चितम्। 14 नंबर टिप्पणी देख लीजिए, निश्चितम का अर्थ भविष्यत्वादि रूपम सत्वम, घट में भविष्यत्व है आप लोग भी मानते हैं, यही सत्व है, प्रथम विकल्प में भविष्यत्व रूप का सत्व, अगर प्रमाण से निश्चित हो गया चेत कथम तद विरुद्धम प्राग असत्वम उच्यते, आप फिर उसका विरुद्ध बात कैसा कह देते हैं कि घट अर्थात तो उस समय में असत है, जो असत है वो कभी भविष्यत काल में सत हो जाएगा, वो कभी नहीं हो पाएगा, तो अगर उस समय में जिस समय में कुलाल व्यापार कर रहा है उसी समय में घट में भविष्यत्व है और आप कहते हैं कि घट असत है, असत में भविष्यत्व धर्म आ जाएगा, नहीं आ पाएगा, संबंध नहीं होगा, तद विरुद्धम प्राग असत्वम उच्यते, जिसमें असत्वम रहेगा उसमें भविष्यत्व नहीं रह पाएगा। आगे तथा च भविष्य, भाष्य में अगर प्रमाण से निश्चित हुआ तब तरही कथम, इस प्रकार की अध्याय कर लेना पड़ेगा, तब फिर प्रमाण से निश्चित हो गया फिर येन च कालेन घटस्य संबंधो भविष्यति इति उच्यते, काल के साथ घट का संबंध होगा ऐसा आप कह रहे हैं, भविष्यत्व घट में भविष्यत्व रहेगा और काल के साथ संबंध हो रहा है, तस्मिन् एव काले घटो असन इति, घट को असत कहते हैं, अभी कारक व्यापार हो रहा है आप घट को असत कहते हैं और उसी समय में आप कहते हैं कि घट में भविष्यत्व का संबंध होगा, ये विप्रतिषेध विरुद्धम, तथा घट असत है और उसमें भविष्यत्व रख देगा, जैसा वाक्य हो जाएगा कि बंध्या पुत्रो भविष्यति, तो इस प्रकार के ना असत अर्थात त्रिकाल, मतलब त्रिकाल अभाव को ले रहे, अव्यक्त लेंगे वो तो सिद्धांत मत है, माया को लेगा वो तो, माया से तो सिद्धांत स्वीकार कर लेगा, अव्यक्त वो तो सिद्धांत कह रहा है, अभी अव्यक्त है अर्थात अर्थ क्रियाकारी नहीं है, सिद्धांत ये तो स्वीकार कर रहा है, ये माया का मतलब मायावाद है, असत अर्थात जो तीनों काल में नहीं, बंध्या पुत्र जैसा वो नहीं है, तुच्छ नहीं हो। तस्मिन काले घटो असनिति विप्रतिषिद्धम अभिधीयते। सिद्धांति कह रहे हैं कि आप तो विरुद्ध बात कह रहे हैं, असत में भविष्यत्व धर्म का संबंध नहीं होगा। टीका में कारक व्यापार अवच्छिन्नेन हि कालेन घटस्य भविष्यत्वेन, एक आधा तकार छूट गया, घट भविष्यत, तो घट में रहेगा भविष्यत्वम, भविष्यत आगे त्व, तो यहाँ तकार आधा छूट गया, भविष्यत्व होना चाहिए। जैसे तत्वमसि कहते हैं तो तत्वमसि में तत् और आगे त्व है, दो तकार होना चाहिए, इसी प्रकार के यहाँ दो तकार होना चाहिए। कारक व्यापार अवच्छिन्न काल, अर्थात घट अभी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, कारक का व्यापार हो रहा है, इस काल में घटस्य भविष्यत्वेन अतीतत्वेन व भविष्यति अभूत व संबंधो विवक्ष्यते। जिस समय में कारक का व्यापार हो रहा है उस समय में घट में हम भविष्यत्व को अथवा अतीतत्व को इस प्रकार के रख करके कहते हैं घटो भविष्यति अथवा घटो अभूत, अभूत हो गया पहले था, इस प्रकार के वह संबंधो विवक्ष्यते। तो इस प्रकार के आप कहते हैं आपका वाक्य का अर्थ वही होता है। तथा च तस्मिनेव काले घटस्य तथा विध सत्व निषेधे, उसी समय में जिस समय में आप घट में भविष्यत्व धर्म रख रहे हैं उसी समय में तथा विध सत्व निषेधे, अर्थात घट का सत्व को आप निषेध कर देते हैं, उसमें भविष्यत्व को रखते हैं और जो जिसमें रखते हैं अधिकरण उसका निषेध कर देते हैं। तथा विध सत्व निषेधे व्याहतिर, तथा विध सत्व 21 नंबर टिप्पणी दिए हैं, तथा विध इति भविष्यत्वादि विशिष्ट, भविष्यत्वादि रूप घट भविष्यत्व धर्म विशिष्ट, और आप उसको नहीं है कहते हैं तो फिर भविष्यत्व धर्म विशिष्ट पदार्थ तो नहीं है, भविष्यत्व को किसमें रखते हैं, ये सिद्धांत कह रहे हैं। व्याहतिर अति व्यक्ता इति अर्थ, ये अति स्पष्ट है। ताम एव अभिनयति, सिद्धांति इसको अभिनय, अभिनय अर्थात शब्द के द्वारा उसको प्रकाश करना, कहीं शारीर व्यापार के द्वारा उसको प्रकाश करते हैं वो तो शारीर अभिनय, यहाँ शब्द अभिनय, जैसे यत्र यत्र बन्ही धूमस तत्र तत्र बन्ही इति व्याप्तेर अभिनय, यहाँ व्याप्ति का अभिनय, तो कहेंगे हाँ व्याप्ति अभिनय, अगर आप हाथ दिखा करके यत्र यत्र तत्र तत्र इस प्रकार कहेंगे तो वो शारीर अभिनय हो जाएगा, नहीं तो शब्द अभिनय। तो यहाँ कहते हैं अभिनय करके दिखाते हैं, भविष्यन घटो असन इति, भविष्यन घट और उसको असत कहते हैं, असत का अर्थ हो गया न भविष्यति, असत का अर्थ तीनों काल में नहीं रहेगा, अर्थ हो जाएगा न भविष्यति, तो भविष्यन घट और न भविष्यति इस प्रकार की कहना ये तो विरुद्ध हुआ। कहते हैं ये कैसे, उसके लिए और एक सरल दृष्टांत भाष्यकार दे रहे हैं, अयम घटो न वर्तते, भविष्यत घटो न भविष्यति, तो भविष्यत काल का थोड़ा कठिन हो जाएगा बुद्धि में ग्रहण करने का, इसलिए कहते हैं वर्तमान काल का दृष्टांत देते हैं, अयम घट न विद्यते, ये कैसे होगा संभव, आप अयम घट कहते हैं सामने में है पर न वर्तते इति यद्वत, इसी प्रकार के अर्थात ये विरुद्ध बात है। टीका में यो हि कारक व्यापार दशायां भविष्यत्वादि रूपेण अस्ति, यो घट कारक व्यापार दशायां, कुलाल जिस समय व्यापार करता है उस समय में घट भविष्यत्व धर्म विशिष्टेन अस्ति, तो अस्ति स तदा नास्ति इति उक्ते, आप कहते हैं कि प्राग नास्ति, नास्ति इति उक्ते तस्य घटस्य तस्याम अवस्थायाम तेन आकारेण असत्वम अर्थो भवति, वो घट का तस्याम अवस्थायाम अर्थात कारक व्यापार होने का समय में तेन आकारेण भविष्यत्वादि धर्म विशिष्टेन असत्वम नहीं है, तो भविष्यत्वादि धर्म विशिष्टेन अस्ति कहते हैं और भविष्यत्वादि धर्म विशिष्टेन नास्ति कहते हैं, क्योंकि अधिकरण अगर नहीं रहा तो फिर उसमें धर्म विशिष्ट नहीं रहेगा, ये विरोध हो गया। तथा च घटो यदा येन आकारेण अस्ति स स घटा, घट जिस समय में जिस रूप से है, जिस रूप से अर्थात भविष्यत्वादि धर्म विशिष्टेन है स स घट तदा तेन आकारेण अर्थात भविष्यत्वादि धर्म विशिष्टेन नास्ति, ये तो व्याहति हुआ, विरोध हुआ परस्पर में। भविष्यत्व विशिष्ट होकर के घट पहले से भी है, ये प्रथम विकल्प हुआ। जो द्वितीय पंक्ति में टीका में जो पूछा गया था कि कारक व्यापार दशा में घट असन जो आप कहते हैं उसका क्या अर्थ, कहते हैं कि घट में भविष्यत्व धर्म नहीं था ये कहते हैं, अथवा घट में अर्थ क्रिया सामर्थ्य नहीं था, अर्थ प्रयोजन, प्रयोजन करने के लिए, प्रयोजन पूर्ण करने के लिए सामर्थ्य नहीं था ये कहते हैं द्वितीयम, ये विकल्प हो गया। अच्छा अथ भाष्य में अथ प्राग उत्पत्तेर घटो असन इति उच्येत घटार्थम प्रवृतेषु कुलालादिषु, अथ अथ अर्थात द्वितीय विकल्प अनंतर प्राग उत्पत्ते है घट का उत्पत्ति होने से पहले घटार्थम कुलालादिषु प्रवृतेषु, घट के लिए अभी कुलाल प्रवृत्त हो रहा है और आप कहते हैं कि असन, तो असन इति उच्येत कहते हैं। अभी ये असन का अर्थ लगे अर्थक्रिया सामर्थ्य नहीं है, तो असन ये तो मूल पद है उसका अर्थ लेंगे अर्थक्रिया सामर्थ्य नहीं है ये विकल्प। टीका में प्राग उत्पत्तेर घटार्थम कुलालादिषु प्रवृतेषु स्व असन, ये वाक्य का अन्वय दिखा दिए, उत्पत्ति होने से पहले घटार्थम कुलालादिषु प्रवृतेषु स असन, स भाष्य में है घटो, घटो असन इसका कह दिए स असन, पूरा पूरा सारे शब्द को अन्वय दिखा दिया। अभी इसमें जो असन कहते हैं असन असत शब्दार्थम स्वयमेव विवेचयति, जो असत कहा गया घट, तो ये असत शब्द का अर्थ क्या है भाष्यकार स्वयं उसको दिखाते हैं। आगे भाष्य में कुलालादिषु पर्यंत हम लोग देखे थे, उसके आगे तत्र, तत्र के ऊपर नौ नंबर टिप्पणी, कारक व्यापार काले क्या लिखे हैं घट उत्पत्ति है प्राग, मतलब अभी कारक व्यापार हो रहा है घट उत्पत्ति प्राग तदा, तो घट उत्पत्ति होने से पहले यथा व्यापार रूपेण वर्तमान, यथा व्यापार रूपेण, व्यापार रूपेण एक नंबर टिप्पणी दिए हैं, व्यापार विशिष्ट रूपेण, तो अभी जिस समय में कुलाल व्यापार कर रहा है उस समय में कुलाल व्यापार विशिष्ट है, व्यापार कर रहा है, तो जैसे तदा व्यापार विशिष्ट रूपेण वर्तमानाः तावत कुलालादय, कुलाल तो व्यापार विशिष्ट है कर रहा है, जैसे ये कुलाल व्यापार विशिष्ट है तथा घटो न वर्तते, घट उस समय में व्यापार विशिष्ट जलधारण जलाहरण इस प्रकार की व्यापार विशिष्ट घट है क्या, नहीं है, कुलाल व्यापार विशिष्ट है, तो जैसे कुलाल व्यापार विशिष्ट है तथा घटो न वर्तते इति असत शब्दस्य अर्थ, असत शब्द का यही अर्थ हो गया कि घट तो व्यापार विशिष्ट होकर के नहीं है, ये असत शब्द का अर्थ होगा अगर इस प्रकार की अर्थ लिया जाएगा। हाँ पूर्व पक्ष दो विकल्प किया ना, सिद्धांति कहा कि आप असत शब्द का ये अर्थ कहते हैं अथवा ये अर्थ कहते हैं, अगर ये अर्थ आप कहते है तो अर्थात व्यापार विशिष्ट होकर के घट नहीं है अगर कहते हैं तो, अर्थश्चेत यहाँ तक पूर्व पक्ष का वाक्य। टीका में देखिए तत्र सिद्धांति ब्रूते, तत्र के ऊपर टिप्पणी दिया है अर्थात पूर्व पक्ष ऐसे कहने पर, पूर्व पक्ष का मत ये हो गया अर्थात व्यापार विशिष्ट रूपेण घटो तदा नास्ति, इस प्रकार की अगर कहा जाएगा भाष्य में सिद्धांति कहता है कि न विरुद्धते, फिर कोई विरोध नहीं है, अर्थात सिद्धांति भी कहता है कि घटो असत ऐसा नहीं कह पाएंगे, व्यापार विशिष्ट होकर के नहीं है इतना ही कह सकते हैं, न विरुद्धते कोई विरोध नहीं है। दो नंबर टिप्पणी दिए अर्थ क्रिया सामर्थ्य रूप सत्व का निषेध किया गया, व्यापार विशिष्ट नहीं है अर्थ क्रिया सामर्थ्य ये नहीं है, सत्व का अर्थ हो गया अर्थ क्रिया सामर्थ्यम, उस समय में घट में अर्थ क्रिया सामर्थ्य है जैसे मैं कुलाल व्यापार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो सत्व निषेध हो गया, कहते ठीक है सत्व का अर्थ अर्थ क्रिया सामर्थ्यम, तो तुच्छ व्यावृत्ति रूप सत्वम न विरुद्धते, तो असत का अर्थ अगर तुच्छ कहेंगे तो सत का अर्थ हो जाएगा तुच्छ व्यावृत्ति, त तो तुच्छ व्यावृत रूप सत के साथ इसका कोई विरोध नहीं है, अर्थात तो असत शब्द से तुच्छ को नहीं ले पाएंगे, तुच्छ को छोड़ करके अन्य कोई असत शब्द कहेंगे उसके साथ कोई विरोध नहीं है। तुच्छ व्यावृत्ति रूप सत्वम, तो तुच्छ से अन्य होना है सत्व, इसके साथ कोई विरोध नहीं है। तुच्छ से अन्य आप मिथ्या कह सकते हैं, सत कह सकते हैं, तो तुच्छ से अन्य हो गया मिथ्या, तो मिथ्या रूप सत्व सिद्धांत यहाँ सिद्ध करना चाहते है किंतु मिथ्या है घट न विरुद्धते इत्यर्थ। हाँ सत है अर्थात सदरूपेण सभी सर्वदा विद्यमान है, मिथ्या रूपेण नहीं है। आगे टीका में पूर्व पक्ष कह रहे कथम पुनः सत्कार्यवादिन तद असत्वम अविरुद्धम, अभी आप असत को ग्रहण कर लिए, असत का अर्थ हो गया अर्थक्रियाकारी नहीं रहा, और आप है सत्कार्यवादी, आप सत्कार्यवादी जो है तद असत्वम, तद के ऊपर 10 नंबर टिप्पणी घटस्य कार्यस्य, अभी आप घट का असत्व स्वीकार कर लिए और आप सत्कार्यवादी हैं, असत शब्द का अर्थ हुआ अर्थक्रियाकारी नहीं रहना, तो अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि आप असत को कैसे स्वीकार कर लेते हैं, आप तो सत्कार्यवादी है। पूर्व पक्ष पूछता है कस्मात सिद्धांत उत्तर देगा पहले टीका में प्राग उत्पत्तेस तुच्छ व्यावृति रूपम सत्वम घटस्य शिशाधयी शीतम अस्माभिः, सिद्धांती कहता है हमारे द्वारा पद नहीं है, उत्पत्ति से पहले घट में तुच्छ व्यावृति रूप सत्वम, तुच्छ अर्थात बंध्यापुत्र जिसको कहते हैं, तो तुच्छ व्यावृति रूपम सत्वम ये घट में है, ये हम सिद्ध करना चाहते हैं, आप तुच्छ कहना चाहते हैं, हम कहते हैं तुच्छ नहीं है, तुच्छ से भिन्न है सत्वम, ऐसा सत्व हम सिद्ध करना चाहते हैं। और सिद्धांत कहता है तत् चेत भवान अपि तस्य सदातनम अर्थक्रिया सामर्थ्यम निषेधन अनुमन्यते न आवयोर विप्रतिपत्तिर इति अभिप्रेत्य आह। हम जिसको साधन करना चाहते हैं घट में क्या करना चाहते हैं सत्वम, सत्व क्या है असत भिन्न होना चाहिए, तुच्छ व्यावृत्ति असत भिन्न वो हम करना चाहते हैं, तच्चेत भवान अपि वो आप भी अगर अनुमान करते हैं तो कैसा करते हैं, कहते हैं कि घट सदातन है, फिर असत क्या है कहते हैं अर्थक्रिया सामर्थ्यम निषेधन, घट असत अर्थात अर्थक्रिया सामर्थ्य नहीं है, ये पंक्ति का अन्वय हो जाएगा अर्थक्रिया सामर्थ्यम निषेधन, सतरंत है निषेध करता हुआ, अर्थक्रिया सामर्थ्य को निषेध करता हुआ भवान अपि तत् चेत तस्य सदातनम तस्य घटस्य सदातनम अनुमन्यते, अगर आप भी इस प्रकार की मानते हैं तो अर्थक्रियाकारित्व को निषेध करते हैं किंतु घट सदातन है, अगर ऐसा आप भी मानते हैं तब न आवयोर भी प्रतिपत्तिर हम लोग का कोई विरोध नहीं है, हम भी वही कहते हैं इति अभिप्रेत्य आह, सिद्धांति इस प्रकार अभिप्राय रख करके कह रहे हैं अर्थक्रिया सामर्थ्य का निषेध कर रहे हैं कहते हम भी वही कहते हैं, ये दोनों को समर्थ है न असत्व तो बहुत मतलब शून्यवादी को कहते हैं क्योंकि सांख्य तो असत नहीं कहते बिल्कुल, न्यायिक भी असत कहते हैं। भाष्य में स्वेन ही भविष्य रूपेण घटो वर्तते, घट में तब रूप है भविष्यत्वम, तो घट का जो भविष्यत्व रूप इस रूपेण घटो वर्तते, वहां थोड़ा टिप्पणी संशोधन कर दीजिए, स्वेन ही के ऊपर 3 नंबर टिप्पणी है ना, घट से अर्थ समान है किंतु टिप्पणी में अलग है, ये कैसे हो गया ये पता नहीं, हमारा जो पुराना पुस्तक आपका पुस्तक में ठीक है, ये खाली एक शब्द एक अक्षर अलग करना है, टिप्पणी होना है घटस्य स्वीय भविष्यत्व रूपेण एक पद होगा, आप ये के ऊपर ए काट दीजिए, न ही भावी इतना काट दीजिए, न ही भावी काट दीजिए और शिव ये के ऊपर ए काट दीजिए, वहां लिखना है भविष्यत्व, वहां भविष्यच्य है आपका, वो दो चकार काट करके तो लिखिए भविष्यत्व, घटस्य स्वीय, घट का भविष्यत्व है उस समय में, तो घट हो गया भविष्यत्व रूप, भविष्यत्व रूपेण घट विद्यते, तो भविष्यत्व रूपेण वर्तमानत्वात्। भविष्यत्व दो तो होगा, भविष्यत् आगे तो सत्रंत के आगे तो, तभी घट वर्तमान है कब, जब कुलाल व्यापार हो रहे हैं, किंतु घट केन रूपेण भविष्यत्व रूपेण विद्यमान है, वर्तमानत्व रूपेण नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि घटो, जैसे कहते हैं मिट्टी पिंड रूपेण, मिट्टी घट रूपेण, मिट्टी कपाल रूपेण, इसी प्रकार के सिद्धांत कहते हैं कि घटो भविष्यत्व रूपेण, घटो वर्तमान रूपेण, घटो अतीत रूपेण, इस प्रकार की रहेगा वर्तमानत्वाद इत्यर्थ। आगे भाष्य में स्वेन ही भविष्यत् रूपेण घटो वर्तते, भविष्यत् रूपेण अर्थात भविष्यत्व धर्म विशिष्ट है ना, घटो विद्यमान है। टीका में अपना ही भविष्यत्व, ऐसा नहीं कि घट ब्रह्म का भविष्यत्व रूपेण, अपना ही अर्थात घट में ही भविष्यत्व धर्म है, नहीं तो कहेंगे पट का भविष्यत्व धर्मेण घट वर्तते, इस प्रकार की नहीं है, हो जाएगा तो पट असत है, तो भविष्यत्व तो पट का है, इस प्रकार की न हो। टीका में ननु अभी पूर्व पक्ष करेंगे, त्वन मते सर्वस्य मृणमात्रत्व अविशेषात, सर्वस्य अर्थात सर्वावस्थस्य घटस्य, सर्वावस्थस्य घटस्य अर्थात घट किसी भी अवस्था में हो वो तो मृण मात्र है, सिद्धांत कहते हैं त्वन मते सर्वस्य, सर्वस्य का अर्थ सर्वावस्थस्य घटस्य, मृण मात्रत्व अविशेषात, वो तो मिट्टी है होने से, अभी जिस समय में पिंड सामने में है उस समय में तो आप कहते हैं कि घट है, तभी पिंड में जो वर्तमानता है आप कहते हैं कि घट है, अर्थात ये पिंड का वर्तमानता ये घट का मानना पड़ेगा, और अथवा कपाल है तो कपाल का वर्तमानता ये घट का मानना पड़ेगा, और घट टूट गया चूर्ण हो गया अथवा कपाल हो गया, अभी ये जो कपाल अथवा चूर्ण अथवा अभी घट बन गया, बन गया तो अभी कपाल और चूर्ण में अतीतता आ गया, अभी ये अतीतता कपाल चूर्ण का ये भी घट का मानना पड़ेगा। जैसे घट नहीं बना है तो पिंड सामने में है तो कहेंगे तो पिंड का वर्तमानता घट में रहेगा, इसी प्रकार के चूर्ण कपाल इत्यादि का अतीतता ये भी सब घट में ही रहेगा, क्योंकि घट का आपका सर्वदा है मृण मात्र, तो ये अतीतता वर्तमानता ये सब मिट्टी में पिंड में कपाल में चूर्ण में इत्यादि कहीं कहीं है, और आप तो कहते हैं घट मृण मात्र अविशेष है, तो इसलिए ये सब घट का ही धर्म हो जाएगा। तो पिंडादेर वर्तमानता घटस्य स्यात्, अभी वर्तमानता पिंड में है वो घटक में मानना पड़ेगा, और तस्य च अतीतता भविष्यता च पिंड कपालयोः स्यात्, यहाँ तस्य अर्थात घटस्य अतीतता ये नहीं है, पिंड कपालयोः भविष्यता अतीतता च तस्य स्यात्, तस्य घटस्य, इस प्रकार की अन्वय लेंगे भाष्य के अनुसार। जैसे पिंड में वर्तमानता जो है वो घटका हो जाएगा, इसी प्रकार की पिंड कपाल का भविष्यता अथवा अतीतता ये भी घटका हो जाएगा, अर्थात सब घटका ही हो जाएगा, तो होने से क्या होगा स्याद इति संकर्यम, अभी घटका वर्तमानता पिंड का वर्तमानता ये किसका है, ये सब संकर्य दोष हो जाएगा, सब मिल जाएंगे परस्पर में। ये पूर्व पक्ष दोष दिखाने से सिद्धांति भाष्य में कहता है नहीं पिंडस्य वर्तमानता कपालस्य वा घटस्य भवति, पिंडस्य वर्तमानता कपालस्य वा वर्तमानता घटस्य नहीं भवति, वो वर्तमानता घट का नहीं हो जाएगा। तो न च तयोर भविष्यता घटस्य, तयोह पिंड कपालयोह, इसलिए पिंड कपालयोह भविष्यता ये भी घट का नहीं हो जाएगा। टीका में जब पिंड कपाल में भविष्यता है उस समय में सामने में पिंड कपाल दिखेंगे चूर्ण ही है, तो उस समय में वेदांती तो कहता है घट उस समय में भी है, तो ये सब घट का ही हो जाएगा, पिंड में वर्तमानता अथवा पिंड में भविष्यता ये सब घट का ही हो जाएगा आपका मत में। टीका में सिद्धांत कहता है कि ये दोष नहीं आएगा, क्यों, व्यवहार दशायाम यथा प्रतिभानम अनिर्वाच्य संस्थान भेदाश्रयणाद इत्यर्थ। व्यवहार काल में यथा प्रतिभासम जैसे दिखता है, जो रूप जिस समय में दिखता है तो वो तो सब सत है असत है। सिद्धांत कहता है कि अनिर्वाच्य संस्थान भेद वो सब माई कहे, व्यवहार सब माई कहे, जिस समय में जैसा दिखता है ऐसे ही मान करके वो चलना है। भेद अनिर्वाच्य संस्थान भेद आश्रय संस्थान आकार आकृति। तेरह नंबर टिप्पणी क्या दी है? अवयव संस्थान आकृति आकार। व्यवहार अवस्था में जिस प्रकार की जो आकृति दिखता है अवयवों का, जिस प्रकार के आकार दिखता है उसी का आश्रय करके व्यवहार होता है। इसलिए जिस समय पिंड में वर्तमानता है उस समय में घट में वर्तमानता नहीं कहा जाएगा। आप कहते हैं कि घट का ही वो वर्तमानता हो जाएगा, ऐसा नहीं है। घट में तब अर्थात भविष्यत्व रहेगा, पिंड में वर्तमानता तो घट में भविष्यता ये रहेगा। वो तो व्यवहार दशा में जैसा है। प्राग अवस्थायाम घटस्य अर्थक्रिया सामर्थ्य लक्षण सत्व निषेधे। जिस समय में कुलाल व्यापार कर रहे हैं उस समय में घट में अर्थक्रिया सामर्थ्य रहेगा नहीं रहेगा? अभी अर्थक्रिया सामर्थ्य को ही सत्व कह रहे हैं द्वितीय विकल्प में। ये सत्व का तो निषेध कर सकते हैं क्योंकि अर्थक्रिया सामर्थ्य नहीं है, नहीं होने से यही सत्व है उसका निषेध कर देंगे। प्राग अवस्थायाम घटस्य अर्थक्रिया सामर्थ्य लक्षण सामर्थ्य रूप, लक्षण अर्थात रूप, अर्थक्रिया सामर्थ्य रूप जो सत्व है वो सत्व नहीं है घट में, उसका निषेध कर देंगे। किंतु तुच्छ व्यावृत रूप सत्व का निषेध नहीं कर पाएंगे, वो तो है विद्यमान है। सत्व निषेध है विरोध अभाव, कोई विरोध नहीं है इति उपपादितम। हम सत्व का निषेध कर रहे हैं किंतु सत्व का अर्थ हो गया अर्थक्रियाकारित्व, इसका निषेध कर देते हैं, कहते हैं वो ठीक है। विरोध अभावम उपपादितम उपसंगरति, इसका उपसंगार करते हैं। अच्छा, तस्मात भाष्य में तस्मात कुलालादि व्यापार वर्तमान दशायाम, कुलालादि व्यापार जिस समय में कर रहे हैं, व्यापार का वर्तमान कुलालादि का व्यापार विद्यमान है उस समय में, अर्थात उत्पत्ति है प्राग, घट अभी उत्पन्न नहीं हुआ, उस समय में घट असन, असत शब्द का क्या अर्थ? अर्थ क्रियाकारित्व नहीं है, ऐसा कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं, न विरुद्धते, कोई विरोध नहीं है। टीका में उक्तमेव व्यतिरेक द्वारा विवृणति, जो कहा कि अर्थक्रियाकारी रूपों का सत्व नहीं है इसमें कोई विरोध नहीं है, उसको व्यतिरेक दिखा करके विवरण करते हैं, स्पष्ट करते हैं भाष्य में। यदि घटस्य यत स्वम भविष्यत्ता, घट का अभी कुलाल व्यापार कर रहा है, अभी उस समय में घट में भविष्यत्ता रूप का धर्म है तो, और वो घट का ही है, स्वम घट का ही है वो, भविष्यत्ता कार्य रूपम, भविष्यत्ता कार्य रूपम के ऊपर छह नंबर टिप्पणी है, क्या लिखे हैं? हाँ, तो भविष्यत कार्य रूपम अर्थात वही भविष्यत्व रूप का धर्म विशिष्ट कार्य, भविष्यत्व कार्य रूपम। तो तत् प्रतिषिध्येत, यदि भविष्यत्व का प्रतिषेध कर देंगे तत् प्रतिषेधे विरोध स्यात्, भविष्यत्व का प्रतिषेध आप नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो विरोध हो जाएगा। न तो तद भवान प्रतिषेधति, अभी द्वितीय विकल्प में आप उसका प्रतिषेध नहीं कर रहे हैं, भविष्यत्व का प्रतिषेध नहीं कर रहे हैं। टीका में यदा कारणानि व्याप्रियन्ते, जब कारण कारण अर्थात कारकाणी, यदा कारकाणी कारक जब व्यापार करते हैं, कारक अर्थात कुलाल दंड चक्र मिट्टी ये सब कारक है। व्याप्रियन्ते व्याप्रियन्ते व्यापारम कुर्वन्ति, जब व्यापार करते हैं तदा घटो असन इति तस्य भविष्यत्वादि रूपम तत्काले निषिध्यते। अगर आप घटो असन कह करके उसमें भविष्यत्व रूप का धर्म का निषेध करेंगे तो विरोध होगा नहीं होगा? होगा। यदि तत्काल निषिध्यते चेत उक्त विधया व्याघात स्यात्, तो वो विरोध हो जाएगा, क्योंकि असत अर्थात उसमें भविष्यत्व धर्म का निषेध आप नहीं कर पाएंगे। न च तस्य तस्मिन काले भविष्यत्वादि रूपम सत्वम निषिध्यते, तस्मिन काले अर्थात जिसमें कारक व्यापार हो रहा है, तस्य घटस्य घट का कुलाल व्यापार का समय में भविष्यत्व आदि रूपक सत्व का निषेध नहीं किया जा रहा है। अर्थक्रिया सामर्थ्यस्य एव निषेधात्, अर्थक्रिया सामर्थ्य इसको सत्व शब्द का अर्थ कहेंगे तो इसका निषेध कर रहे हैं, तो कहते हैं ठीक है। न तद विरोध अवकाशो अस्ति, फिर विरोध में कोई अवकाश नहीं है। अर्थक्रिया सामर्थ्य नहीं है कहेंगे, कहें हाँ ठीक है, किन्तु पदार्थ नहीं है कहेंगे, ये नहीं होगा। नहीं पिंडस्य इत्यादि न, भाष्य में द्वितीय पंक्ति में दिया ना, नहीं पिंडस्य वर्तमानता कपालस्य वा घटस्य, इसके द्वारा सांकर्य दोष दिखा रहे थे, तो अभी टीका में कहते हैं नहीं पिंडस्य इत्यादि न सांकर्य समाधिर उक्तम, सांकर्य दोष जो पूर्व पक्ष दिखाया था सिद्धांति उसका समाधान दे दिया, व्यवहार अवस्था में जैसे देखता है ऐसे ही ये लेना पड़ेगा। उक्तम इदानीम, अच्छा तम इदानीम, तम समाधिम, समाधि समाधान, जो समाधान सिद्धांति दे दिया था कि व्यवहार दशा में जैसे दिखता है ऐसे ही मानना है, घट है तो घट में विद्यमान था, पिंड है तो पिंड में विद्यमान था, कोई सांकर्य नहीं है। वो जो समाधि समाधानम इदानीम, अभी उस समाधान को सर्वतंत्र सिद्धांत तया स्फुटयति, सभी लोग इसको मानते हैं। घट अगर अर्थक्रिया कर रहा है तब कहेंगे कि घट अभी वर्तमान है, अर्थक्रिया नहीं कर रहा है तो उसको भविष्य अथवा अतीत कहेंगे, ये तो सभी लोग ऐसा मानते हैं। भाष्य में न च सर्वेषां क्रियावताम एकाएव वर्तमानता भविष्यत्वं वा, सर्वेषां क्रियावताम कारकाणाम, जितने सारे क्रिया करने वाले कुलाल ये सब, वर्तमानता भविष्यत्व सभी का समान है ऐसा नहीं होगा। आप पिंड का वर्तमानता को घट में ले लेते हैं, सांकर्य दिखाते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं होगा भविष्यत्व। टीका में भविष्यत्व अतीतत्व च इति शेष, भाष्य में दिया न च सर्वेषां क्रियावताम एका एव वर्तमानता भविष्यत्व वा, भविष्यत्व का आगे अतीतत्व भी जोड़ लेना है, सभी का वर्तमानत्वम भविष्यत्वम अतीतत्वम एक हो जाएगा, इस प्रकार की नहीं है, ये तो व्यवहार दशा में जैसा है उसी प्रकार की। अच्छा कार्यस्य प्राग उत्पत्तेर नासाच्च ऊर्ध्वम असत्व अभावे हेतुअंतरम आह, असत अर्थात तुच्छ, कार्य का उत्पत्ति है प्राक, कार्य में तुच्छत्व असत्व है नहीं है, उसका अभाव है, और नासात ऊर्ध्वम नाश होने के बाद कार्य में असत्व तुच्छत्व रहेगा, घट नाट होने के बाद सिद्धांति मत में तुच्छत्व कभी नहीं रहेगा, तो कहते हैं कार्यस्य उत्प्राग उत्पत्ते है नासाच ऊर्ध्वम, उत्पत्ति होने से पहले नाश होने के बाद असत्व नहीं रहेगा, असत्व अभाव रहेगा, असत्व अभाव है हेतु अंतरम आह, ये चतुर्थ और हेतु देते हैं, अर्थात ये त्रिकालों में है, इसका असत्व नहीं है अभी, अर्थात असत्व का अर्थ बंध्यापुत्र तुच्छ फिर लेकर, क्योंकि उसी को प्रमाण कर रहे हैं, करने का समय बीच में एक विकल्प कर लिए, असत्व को अगर आप अर्थक्रियाकारित्व का अभाव कहेंगे वो मानते हैं, तब टूट गया तो उसको इज्जत कहां, अभी घट में अर्थक्रियाकारित्व रहेगा नहीं रहेगा, किंतु घट रहेगा, घट बनने से पहले भी घट था, ज्ञान रूप से था, अभी विचार हो ना कि घट भविष्यत्व विशिष्ट होकर के था, इसी प्रकार घट जब टूट जाएगा अतितत्व धर्म घट में आ जाएगा, तो घट तो रहेगा नहीं तो अतितत्व धर्म कहाँ रहेगा, अर्थक्रियाकारित्व तो नहीं रहेगा, अतितत्व विशिष्ट होकर के रहेगा। हाँ ये निराकरण करते हैं, वो तुच्छ कह देते हैं, वो नहीं है, तुच्छ नहीं होगा, अर्थक्रियाकारित्व नहीं है कहेंगे, हाँ वो ठीक है, हेतुअंतरम आह अर्थात असत हो जाएगा घट, ये नहीं है। भाष्य में अपिच अपिच अर्थात और हेतु देंगे तो अपिच इतने के आगे टीका में देखिए तदेव अनुमानतया स्पष्टयितुं दृष्टांतम साधयति अर्थात घट उत्पन्न होने से पहले नाश होने के बाद असत नहीं हो जाएगा इसको अनुमान से सिद्ध करेंगे पहले दृष्टांत को देते हैं दृष्टांत सिद्ध करेंगे दृष्टांतम साधयति चतुर्विधा चतुर्विधानम चतुर्विधानम में षष्ठी है टीका में कहते हैं षष्ठी निर्धारण है जो भाष्य में आगे आएगा जो प्रतीक दे रहे हैं चतुर्विधानम ये षष्ठी निर्धारण में निर्धारण अर्थात चारों का बीच में कहते हैं कि बालकेशु उत्तम बालकानाम उत्तम इसको कहते हैं निर्धारण इतने के बीच में ये इसको निर्धारण कहते हैं भाष्य में अपितु चतुर्विधानाम अभावानाम ये जो चतुर्विधानाम में षष्ठी हुआ निर्धारण अर्थ में चार अभाव हो गए उनमें से घटस्य इतरेतराभावो घट का चार अभाव अभाव हो गया प्राग अभाव प्रध्वंसाभाव अन्योन्याभाव अत्यंत अभाव ये चार प्रकार के अभाव होते हैं तो उसमें जो अन्योन्याभाव हो गया इसको इतरेतराभाव का अर्थात घटो पट न तो इसी प्रकार की ये जो पट ये घट नहीं है इसको कहते हैं अन्योन्य अभाव ये वो नहीं है वो ये नहीं है ये एक विशेष प्रकार के अभाव तो ये जो अनन्य भाव है अभी हमारा सामने में मान लीजिए घट है तो ये घट पट है क्या नहीं, नहीं है तो पट का अनन्य भाव ये घट में रहेगा तो इसको कहते हैं घटस्य इतरा तरा भाव घटाद अन्यो घटाद अन्य अच्छा घट का जो इतर इतर अभाव अन्य भाव वो घट से भिन्न घट का अन्य भाव कहाँ रहेगा पट में रहेगा तो वो घट से अन्य है तो इसको कहते हैं घटाद अन्य आगे यहाँ फिर भाष्य में चलेंगे ए टीका में घट अन्योन्या भाव से घट का जो अन्योन्या भाव जो कि पट में रहेगा घटाद अन्यत्वे घट से अन्य हुआ तो अभी तत्रापि अन्योन्या भावांतर अंगीकारात अभी घट का अन्योन्या भाव ये पट में रहा और वो जो अन्योन्या भाव है अभी वो घट से भिन्न है पट तो गया पट में एक भेद रहा अन्योन्या भाव भेद कहते हैं तो वो भेद जो पट में रहा वो भी घट से भिन्न है तो अभी ये जो घट का भेद वो भेद में रहेगा पट में रहा भेद किसका भेद घट का भेद ये जो भेद है ये भेद घट से भिन्न है तो ये भेद में एक भेद रहेगा क्योंकि ये इसे भिन्न है ना इसमें भेद रहेगा ये जो अभी द्वितीय भेद आ गया ये द्वितीय भेद घट से भिन्न है तो होने से इसमें और एक भेद रहेगा ये अनवस्था दोष होगा सिद्धांत कह रहे इस प्रकार अर्थात जहां अनवस्था होता है ऐसा कार्यों को नहीं माना जाता है अर्थात वास्तविक कहीं भेद आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे कहते नहीं होगा कैसे चलता है कहते हैं हाँ चलने के लिए कहिए चलेगा व्यवहार के लिए आप मानते हैं चलिए पारमार्थिक जो सत्य मान लेते हैं वास्तव मान लेते हैं सिद्धांत इतना ही कहते हैं मिथ्या मान लीजिए हो गए आप ज्ञानी हो गए इसको सत्य मान करके हमारा व्यवहार भी उसी के ऊपर आधारित तो हो जाता है उसी से ये सब दुख आ जाते हैं सब नाटक व्यवहार करते रहते व्यवहार करिए बढ़िया है कोई हानि नहीं है खूब करिए तो इतना ये सिद्ध करना चाहता है घटो अन्य भावश्य टीका में घटात अन्यत्वे वो घट से अन्य होने से तत्रापि अन्य भाव उसमें और एक अन्य भाव आएगा अंगीकारात स्वीकार करने से अनवस्था इति आशंक्य अनवस्था होगा अच्छा भाष्य में पूर्व पृष्ठ में घटाद अन्यो दृष्ट तो ये देखा गया दृष्ट अगर पारमार्थिक मान लेंगे वास्तव मान लेंगे तो अर्थात अनवस्था दोष होगा इस प्रकार की देखा गया यथा घटो अभाव अर्थात घटो अन्य भाव जैसे घटो अन्य भाव पटादेर एव घटो अन्य भाव कहाँ रहेगा पटादि में वो पटादि में रहा ये अन्य भाव पटादि में रहा न घट स्वरूपम वो जो पट में रहा घट का भेद वो घट स्वरूप नहीं है, घट तो अलग है, वो घट स्वरूप नहीं है। आगे और विचार चलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।